morrer co frío, viñe queimarse coa calor. Bañábase no ríos, coñecía a xente facendo autostop. Queimou todas as súas tarxetas, deulle a un amigo seu reloxo. Colle un día a porta, que che vaya ben, e largou. Só saca billetes de ida, ninguén sabe cando vai volver. As estrelas son quen lle guía, decidiu non perder ningún tren. Comer todo o que se poida, do buffet libre dun hotel. Aceptar se os teus amigos te ofrecen algo de beber. A cariñar inteira a esa moza, ulir toda a súa pel. Mergullarse nunha sala unha vez, amarcando menos unha vez, amarcando menos unha vez. Porque hai máis feras nas oficinas que nos bosques nos que adoita dormir el. En Madrid non hai calidade de vida, a beira dun lago olle atardecer. Fala seis idiomas, pero nunca foi a Londres a aprender inglés. Viaxou por todo o mundo, pasou fame e pasou sen ren. As fronteiras son só un xeito egoísta de repartir o pastel. O que importa é o que hai dentro de cada persoa. O que importa é o que xuntos podemos facer. Comer todo o que se poida, do buffet libre dun hotel. Aceptar se os teus amigos te ofrecen algo de beber. A cariñar inteira a esa moza, a pel, mergullarse nunhas habas brancas, amarcando menos unha vez. Correr como sea policía, te pisase os pés. Escalar até o alto dun cumio, non deixar nunca de aprender. Sentir todo moi dentro, chimparse medo a caer. Llegar una cosa.